أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان ليوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد dördüncü baba vardık. Dördüncü babın başlığı bab vücubu niyeti minelleyli fil fardı dûnen nefli. Nafilenin dışında farz oruçlarda geceden niyet etmenin vacip olması babı. Nafile orucun dışında farz oruçlarda geceden niyet etmenin vacip oluşu, farz oluşu babı. Şimdi bu meselenin ahkamını anlatmadan önce burada önemli bir talik yapmam gerek. Niyet kalbin amelidir. Niyet dilin veya azaların yapacağı bir amel değildir. Niyet kalbin ameli olduğu için onun tarifi gerekir. Niyet, kalpte bir kişinin bir işi yapmayı irade etmesi ve azmetmesidir. Bir işi yapmayı irade etmesi ve ona azmetmesidir. Dolayısıyla özellikle toplumumuzda çok yaygın bidatlar var bu niyet konusunda. Dille bidatlar işleniyor. Mesela cenaze namazı kılarken, mesela İşte normal namaza durarken, başka diğer işlerini yaparken niyet ettim, niyet eyledim, uydum hazır imama, döndüm kıbleye, kıblem Kabe, böyle ziyadesiyle fazlasıyla saçma sapan, Allah ve Resulünün meşru kılmadığı, Allah ve Resulünün hiçbir delil indirmediği, tamamıyla insanların kendi heva ve nefislerinden koydukları bazı esaslar çıkmış. Yalnız şunun altını çizelim, kardeşlerimiz de başka bir cehalete düşmesinler. Şeriatın dille niyeti farz kıldığı bir iki tane yer söz konusudur. Yani şeriat niyeti dille nerede kılmıştır? Hacda. Haccın bazı menasiklerini yani ibadetin çeşitlerini yerine getirirken orada dille niyet etmenin farz olduğunu Allah Resulü öğretmiş bize. Diğer noktalarda bunu öğretmediği için bize düşen nedir? Sabretmektir. Yani buralarda şey yapmamaktır. Siz söyleyin adını. Dille niyet yapmamaktır. Şeriatın belirttiği yerlerin dışındaki yerlerde. O yüzden niyet, kalbin bir işi bilmesi, onu azmetmesi, irade etmesidir. Ve bu bapta ilk getirilen hadis, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın Hafsata radıyallahu anha'dan anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz niye Hafsa'dan nakil yapıyor? Erkek kadından nakil yapar mı? Çünkü bacısı, peygamberin hanımı, Abdullah İbni Ömer'in de kız kardeşi. Çünkü Abdullah ile Hafsa, Ömer radıyallahu anhu'nun iki evladıydı. Hafsa da peygamberin hanımı olduğu için, mahremi olduğu için ondan, peygamberden işittiği bir sözü işitti. Dedi ki, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, men lem yucmi'a es-siyame kablel fecri, kim fecir doğmadan önce niyet etmezse oruca, fele siyame lehu, onun orucu olmaz. Revahul hamsetu, beş tane hadis kitabı Ahmet Müsned'inde, Ebu Davud Sünen'inde, Nesai Sünen'inde, Tirmizi Sünen'inde, bunların haricinde İmam Darikutni İbn Huzeyme sahihlerinde, Tabarani ve Beyhaki de Mu'cemlerinde bu hadisi nakletmişler. Hadis senet itibariyle hasen. Burada Şevkani Rahimullah bu hadise dair çok uzun şerh düşmüş. Özellikle hadisin mevkuf olduğunu, hadisin senedinde duraksama olduğunu söylemiş. Hadisi bazıları taan etmişler, kötülemişler. Bazıları demişler ki hadiste hata vardır, çelişki vardır. Senedini ciddi bir manada eleştirmişler. Bazıları demişler raf merfu hadis mertebesine kadar ulaşmıştır. Hadisle alakalı bazı senediyle alakalı eleştiriler çok ciddi manada söz konusudur. Ama hadisin bu şekilde eleştirilmesi hadisin hüccet değerini yok etmez. Neden yok etmez? Şimdi bu bapta 2-3 tane de hadis getireceğiz inşallah. Onlar sahih senetli hadisler ve onlar da aynı manaya işaret ediyor. Ha, o zaman bir usul var hadis usulünde. Eğer bir hadis zayıf dahi olsa, başka yollardan başka hadisler ile desteklenirse o zaman bu hadis ne mertebesine çıkar? Sıhhat bakımından bir üst mertebeye çıkar. Derece bakımından bir üst mertebeye çıkar. Dolayısıyla hadisi bu yüzden koymuş İbn-i Teymen'in dedesi. Yoksa tutup zayıf hadisi koyacak kadar cahil insanlar değil bunlar. Dediğimiz gibi birazdan diğer hadisler de gelecek. Bu hadise dair birkaç talik ve şerh yaptıktan sonra inşallah. Özet itibariyle İslam fakihleri, İslam uleması bu hadisi muteber kabul etmişler ve kitaplarında rivayet etmişler. Diyor ki İmam Şevkani, bu hadis delalet ediyor ki geceden niyet etmek vaciptir. Başlık da belli zaten. Ebu'l-Berekat da bu fıkıhta, İmam Şevkani de bu anlayışta, bu fıkıhta vacip olan ne Ramazan orucu, vacip orucudur. Öyleyse geceden niyet etmek lazım. Şimdi bir soru sormak gerekirse, ya hocam sahura kalktık biz niyet ettim demeyi unuttuk. Sahura kalkmak zaten bir niyettir. Yani dille ben niyet ettim demene gerek yok. Niyetten kasıt o değildir. Sen gece sahura kalktıysan ne için kalktın? Oruç tutmak için kalktın. Bak, onu irade ettin, azmettin. Dolayısıyla niyet etmiş oldun. Evet. Burada İbni Ömer, Cabir İbni Zeyd, sahabedendir Cabir İbni Zeyd'de. Malik, Leys ve benzeri birçok alim demişler ki bu hüküm, hangi hüküm? Geceden oruca niyet etmenin vacipliği hükmü farzda veya nafilede değişmez. Ama başlıkta sadece farz oruçlar için diyordu. Onlar bu mezhebe gitmişler, hadisi umumdur demişler. Nafile-i farz birbirinden ayıracak delil yok demişler ama birazdan izah edeceğiz fark olduğunu. وَقَالَ اَبُوْ طَلْحَ وَاَبُوْ حَنِيفَ وَالشَّافِي وَاَحْمَدْ بِنْ حَنْبَلْ Ebu Hanife, Şafi ve Ahmet gibi üç mezhebin büyük imamı demişler ki nafile oruçta geceden niyet etmek vacip değildir. Yani biz gündüz vakti kalktık, sabah daha bir şey yemedik. Ramazan ayı değil, vacip bir oruç değil, nafile tutacağız. Öğlen vakti olmuş, niyetlenebiliriz. 10 olmuş saat, niyetlenebiliriz. 11 olmuş, niyetlenebiliriz. Bu şekildedir. Bunu destekleyen çünkü hadisler var. Şimdi o hadisleri okuyacağım. Bu bapta getirdiği diğer 3 hadis şunlar. An Ayşe'te radiyallahu anha kâlet. Ayşe radiyallahu anha dedi ki, دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ ذَاتَ يَوْمٍ Bir gün Allah Resulü benim yanıma girdi aleyhissalatü vesselam. Fakal hel indekum min şey. Dedi ki evde yemek var mı? Allah Resulü sordu hanıma, evde yemek var mı? Fekulna leh. Dedi ki hayır, evde hiçbir şey yok. Fe inni izen saimun. O zaman oruç tutuyorum ben dedi. Yani burada açık bir şey görülüyor. Peygamberin ve sahabesinin ne kadar şiddetli fakirlik çektiği görülüyor. Şimdi biz bolluğa alışan insanlar olduğumuz için fakirlik acık ucundan dokunsa mızmız çocuk gibi ağlamaya başlıyoruz hemen. Aman şöyle oldu böyle oldu, hepimizin evinde 2 günlük yemek var dolabında en az. Allah Resulü evine gitti, 9 tane ailesi vardı. Bilmiyor evde ne var ne yok. Sırayla her birine gittiği için acaba evde bir şey var yok bilmediğinden gelip Ayşe'ye soruyor, var mı evde bir şey yok. قال إني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر sonra başka gün geldi bana. فَكُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اُهْدِيَ لَنَا حَيْفٌ Hani biraz zaman geçmiş, özür dilerim, günün içinde başka bir zaman gelmiş. Ayşe'ye ben dedim ki diyor, biz dedik ki ey Allah'ın Resulü bize bir kap hurma hediye geldi. فَقَالَ اَرِنِيهِ لَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلْ Peygamber bana getirin onu dedi ve ondan yedi. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ اِلَّا الْبُخَارِ Bukhari'nin dışında muhaddislerin hepsi rivayet etmişler. Ve hadis sahih senetli bir hadis, senedine dair hiçbir eleştiri, hiçbir tam gelmemiş. Zaten farzla nafile orucu birbirinden ayırdıkları delil bu. Allah Resulü geceden niyet etmemiş, bir sabah kalkmış, niyet etmiş, sonra da orucunu bozmuş. Şimdi bozma ile alakalı ahkamı da anlatacağız inşallah. وَزَادَ النَّسَائِ İmam Nesai bu hadise bir ziyade getirmiş. Hadis aynı hadis, bir ziyade var. اِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوُعِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, nafile olan orucun misali, مَثَلُ الرَّجُلُ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ صَدَقَ Malından sadaka çıkarmayı irade eden adam gibidir. فَاِنْ شَاءَ اَمْضَاهَا وَاِنْ شَاءَ حَبَسَهَا Adam niyet etti ama dilerse verir, dilerse vermez. O yüzden nafile oruca niyet etmek bu mala benzetmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi birazdan bir ihtilaf gelecek. Nafile oruç bozulursa kazası gerekir mi, gerekmez mi diye. Bu hadislerin zahirine göre gerekmez. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hem kendisi yemiş, ehline de dememiş ben bunu kaza edeceğim. Diğer Nesai'nin getirdiği ziyadede de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem demiş ki Bunun misali insanın malını vermesi gibidir. Adam niyet etmiş ama ver ister verir ister vermez. Niyet etti diye illa vermesi gerekmez. Ve fi lafzin lehu aydan, başka bir lafızda, ya Aişetu innema menziletu men sâmen fi gayri ramazâne, Ramazanın dışında, vacip orucun dışında nafile oruç tutanın menzilesi, yeri, اَوْ فِي التَّطَوُّي بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ, veya nafile oruçtaki kişinin menzilesi, اَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ, malından sadaka çıkarmak istemiş, فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهَ, dilediği kadar da ister infak etmiş, ister infak etmemiş. وَبَخِلَ مِنْهَا, burada da diyor ki, cimrilik yapıp, بِمَا شَاءَ فَأَمْسَكَهُ, dilediği kadar da cimrilik yapıp geride alıkoymasına benzer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadis hasen senetlidir. Yani şeriat şunu övmemiş. Hani sadakaya azmettin, vermeyi övmemiş. Azmettikten sonra ver. Güzel olan bu. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu cimrilik diye vasfediyor. Ve bakhile minha, cimriliğe sapmış diyor azmettikten sonra. Da burada bir ihtilaf var. O ihtilaf da şu. Öncelikle nafile bir orucu niyet ettikten sonra orucu bozarsak ona kaza gerekir mi? İslam uleması iki mezhebe ayrılmışlar. Cumhurun görüşü bu orucun kaza edilmeyeceği, bu orucun görüşü kaza edilmeyeceğidir. Delil olarak da bu az önce okuduğum hadisleri getirmişler. İkinci mezhebin sahipleri Ebu Hanife, Malik ve Hasanul Basri, Mekul ve İbrahim Nehai gibi tabiinin büyükleri de demişler ki eğer İnsan aslen orucunu bozması caiz değildir. Nafile orucunu bozarsa da ona ne gerekir? Kaza etmesi gerekir demişler. Bunlar da şu hadisi İmam Darikutni'nin ve Beyhaki'nin rivayet ettiği Ayşe hadisini delil almışlar. Kıssa şöyle, bir gün Ayşe oruca niyet ediyor Hafsa ile beraber ve ardından bir kap hurma geliyor. Hurma geldikten sonra orucunu bozuyorlar o hurmayla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki fakdi يَوْمَنْ مَكَانَهُ, yerine bir gün tutun diyor Allah Resulü. Bu hadis delil almışlar kendilerine. Yalnız hadis uleması bu yerine bir gün tutun lafzının ziyade olduğunu, ravinin ziyadesi olduğunu, delil olmayacağını, hüccet olmayacağını beyan etmişler kardeşler. Bu yüzden cumhur onlara bu noktada ne yapmışlar? İtiraz etmişlerdir. Burada tabi bu getirdiği hadislerde hem bu konunun işareti var, hem de ikinci bir noktaya işaret var. Nafile oruçta geceden niyet etmek şart değil, farz değil. İmam Nevevi de diyor ki bu cumhur alimlerin görüşüdür. Nafile oruçta geceden niyet etmek şart değildir. Dediğim gibi niyet kalbin iradesi ve azmidir. İnsanın gece kalkması, hatta gece yatarken kalkmayı, sahura kalkmayı irade etmesi bile niyettir. Ertesi gün Ramazan orucu için. Dolayısıyla niyeti yerine gerçekleşmiş olur. İnşallah burada kalalım. Bir dahaki baktan devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsin ve şeytanındandır. Ve ahli davanine elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.